بندہ تو خوراک نہیں آج تارو تو خوراک دے وہ جو پیدا سن تو تارو تو خوراک دے ارے بندہ تو خوراک نہیں بھی ہر شے زنی ویلا کے ساتھ گنا مگنا چیز بندہ تو خوراک سی اور وہ فصل نہیں چتوئی دانی نکلی دل تدلیل کی دانی ذکر کی دی اخرجنا منا حبا نو دانا اول بندہ خوراک دے چیزیں زیادہ شنوالی تحریر تفری دی بلا دل تک انسانان سر مخاطبہ شروع کرے دا نپار دے فام نو دو خوراک مرکے کرے دے او کڑی دی منگا پز مکر کی باغونا دا کورم وانا عبد کجورم مختلف قسم دی روانی کڑی دی منگا پدی کی من الغیون دی چنون روانی ہو بو دا سر پارا لیا کلو من ثمری چو خردو دا میوی دا اللہ نا من ثمری ہی من ثمر اللہ من ثمری ہی من ثمر دا غشینا دا چکم پیدا کری نخیل اعنا باقی پوری تڑی من نخیل و اعنا من ثمر النخیل یا من صبر المذکور نا چیز کرشی دے دے میوی وما عملت و ایدیم نبی کری دا عرض اللہ سنو دو فلا اشکرون و لقدر نکید اللہ دی نعمت ما دا نفی ما عملت و ایدیم زانو اجنا کتا پا ونا کی میو پیدا کرا کراو کولشی کن جیبت ختم کی گود لنن رو کی سراو بخور بیو کی تازہ بی خود دانا پا کی زتنشی پیدا کولے دانا پیدا کول دا اللہ رب العالمین خاص قدرت پاندی رضی ما عملت و ایدیم افلا یشکرون دوی مدا ما موصولا و ما عملت ایدیم ما عملت ایدیم لیاکلو من ثمری و لیاکلو من ما عملت و ایدیم اچو خوی دا آسنا چکری دیلا سنو دو کڑاو دا کڑاو دا کڑاو فائدہ دا تورا سیدا یا ما مزدریا لیاکلو من ثمری ومما عملت يعني من عمل ايديهم دخلوا لسن قراو لا يبلس باندي رشي مثلا توحيد نتيجة دليل كي دا حرص الله ويزكم سبحان الذي خلق الازواج شكر اتده ادا زان لأخرى دا الله پنمي ورقا دا بل پنمي ورنكي چه پیدا واروشي پیدا کري الله دي نزيوي هذا لله وهذا لسرقائنا دا بل پنم كي والي دادا اللہ پنو ادار ولی پن بانی سبحان الذي خلق الازواج پاکی ہوا ہے پاکی سے شریکان اور ذات لا چ پیدا کری یار سے جوڑے جوڑے کلھا ٹول دا اسنا چ ٹکے یز نہ کی دو دو نہ سنوں نو وہ ما لا علمون دا اسنا چ تن نہیں معلوم نہیں بھی پوا زوج اللہ پارسی کی پیدا کرے دے سنے کو سرگن معلوم دی سنے دا سیو چی خلق کو تے پترا اس تا پتا لگی دے دا دزنو تو اسم لا پتا نشی بادام تریخ دے او خوگ دے تریخ نر دے او خوگی مادہ دا دے نر سر دے مادہ سر چی تریخ نئی پیداوار نکی کجورو کی نر و مادہ تلقیح کی دے نر گل برا واخلی پاگا مادہ کی بے تلقیح کی کی بے دے او بوئے پکی علو دا بار کی کنه تش شل کٹی بیده پاسر کنه ره وانی پاٹی بلو بگی ده تک نی تعبیر و نخل دیتی تلقیح و نخل نر ماده توت کی چکم وانا که زن لگودا فرد نیشته نو دا پده که اللہ پکیس دن نر و ماده پیدا کری پسانگا کی لسانگی ماده دی یو پکیت دن آری نی نو دو دیو بل سر تلقیح را جی سیلی اللہ والو دا یو بل سر رور تریس شور تریس شی خلواتی سا هرا شی نو پس تاگه نو بچه پیدا کی الو رازی هستی نرازی غنمو که جوارو که تلخیحی چه بار روزی راشی اللہ رب العالمین قدرت دادی چه آقا دیو بر سر پسیلی یوزه کی دو بمبل یو بر سر اولگی ازی بمبل بای نره واندی پشم پروت تی دا نره پشم اغماده دا تولید دا یو بر تورسی نلی کی گی اس کو لازم رازی اتا کری دا چه پا مانو تی داغی تلقیح ہم کئی و علاوہ دا تلقیح ملا دا ہم کئی چاہ گئی تا پونوی گواندی که دا پلاسٹک پونوی پیلی پونو کی بپ را دی دا او بولا مچی را دی ماشی را دی ملخان را دی دا او بو اور واقع لی نا دا یو سی بلی لو را سی دا بلی نبلی تو ری دا بلی نبلی دیکھ که دا نر ماد دا او بو پا دی تاری قبان دیم را سی داغی پوجبانی اغا بچیو کی من ما لا علمون داغ سن چی پی پی گینا پا دی وجود کی دن نم اللہ نر ماد نور پیدا کری زبزان تا نروین ماده دا غمشی اجزام شده او دا نر مادیم شده ومی مالای علمون دا اصلا چی پیدیو پی پویگی نا پا اکیم نرم ماده دی بے دا اللہ رب العالمین چی آلتا کی زوجین نشتے فرد حقیقی واحد حقیقی ری نور تشے دا مقابل نخلص نے زوجین خوب تریف تو سور کولے ناکارا داشنت مختلف اور صاف اور مختلف حالتنا زوجین اسنین مما تمت الارض یو دلیل ختم شو پاغی کی اقسامو یو دزم کی جندی کے دل بیا پاغی کی پیداوار پیدا کل حبن باغن پیدا کل نکرد کجور اور داری نتیجا سبحان اللذی خلق الازواج نو دویم دل بانی دلیل زمانہ ام دا اللہوی اللہوی زمان لاز کرا دلیل نولا پا قدرت بے شپا دا او باس ام داغی نراز سل خوئی لکا ترمند ساوین او باسی نسلخ منه النهار او باس ام داغی نراز لکا تادر تی نگری کی پیدا هم مظلمون نو فی الحال دوی شفت تیاری کی فی الحال دوی مظلمون تیاری کی نراتون کی دا مثال لینا کا تیارا دا اصلی دا تیارا دا دا پاس نا پیدا سپین تادر خورش تیارے ختم کردا تیارا لارا گوٹون تن نواتا او چکل اللہ غواری دا تادر بکی نبیا را کگی چرا ہے کا نو تیارا بمرا سرگندشی وی بشیزا خودل تا کیوما خود ظالمان را غلی او رنائی جو را پس راوستی و را پسی زو مجبور او ما از تک کچارای وانا چی پاگی کمی راپورٹ کردائی چی محضر رسولم کی نسل خومن و نار فیضا و مظلمون نور نتیاری و رانا دلیلت دن نور وجود دن نور رانا او آدم دن نور غروب دن نور در تیارا نور روان ده لمستقر اللہ دا پارا دا زید و دوی دوی مستقر وقتی توربانی هر ما خام ده مستقر د روز پہ حساب مستقر د کال پہ حساب باندې کال پہ سفر د دې پورا کال رفتار دی نر خپل سفر پہ کال پورا کوي اتنه څه څلور روز کی د سپوږمې سفر لنګ دی حرکت سری دی نو دې لنګ نو دا غي سفر مدا منزل اتیش ودی دی اتیش روز کې خپل سفر پورا کوي نیم دا ما روز پر وطن قتل غزال نه سفر دی کنه و دا میاشتی منزل دی پورا منزل پورا کهی پا تیش تو روزه که نمیاشت پورا شی نیو روز پناشی یا دو روزه نو بلا روز بیاره او خیدی او دا کال سفر دا دنور دی نو درم منزلی آقا دا مستقر او درم مستقر دی قیامت روز دا قیامت تا جمعی شمس و القمر نرس پا اگمه سو طول و اطول کرشو و ایزا نجومون که دارد دا طول خرشو اطول لرکشو دنیا نا دا خپل پر منزل لپاره زیاد آرام لپاره روان دی دا لوی رفتار دا لوی اندازه اندازه دا اللہ ضرور دا لوی پوخان ذالک اسم اشاره دا بوج رتبی ذالک دا سفر اختلاف دا تیارو رو نراستل دا اندازه دا اللہ دیر ضرور دا علم خوان دا شپی بات شید سپوگمه دا کنا والقمر قدرناه منازل سپوگمه مقرر کیوی منگا دل زین و درفتار قدرنا لہو منازل حرف وصل توی میان کی حرف واسطہ و واسطہ لرکا او داروس تو امک کے لیے او برسری او زرکا حرف وصل قدرنا لہو منازل یا قدرنا ہو منازل زا منازل حتی آدکر اردون القریم تردیشی پاخر کی لکا تانگا دکا جوری دارا اردون دکا جوری تانگا دکا جوری تانگی پوری پانی دی سنگ چی دا غٹی گی نو پانی غٹی گی دا پانو زور پی رازی نو دا تیتی گی نو دا سر نو تیتوالی سر نو دکی نرین تیتوالی سر نو شروع گی نو او سو کگی گی کگی نو آخیر پر دا کگشی کل غردون القدیم شید آس پو اگمی پشانت دا تانگی دی کجوری زالا زالا شویده وقت پی لیر تیر شویده نا طول تقو و سد اقو شویده نو سغیت گوری پختانوی نرین گزار لور ده لور ترت ده خوش کرده دا لور پشانت شویده عربو کجورا پی جندن آغا آغا چی کگشی نو دا غشان تا دینا جورا شی شاید پاس را دلان نشو دا انتا بوی چی دا کجوری سانگا دا دی حالت تیورا سی نو پتا ہو لگی چی میاش دارا شو دا نو دا نور نا کی دیشی چی او دیر سی سبوگ مای نور حرکت دم دن دی وللیل تابقون نار نشپا مکی کی دن کی دروازی دروازی نا اصل کلام کی احتباق تے لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر ينبغي لها أن تدرك الشمس أن يدرك الشمس خدوارا يو يو ذكر كه ده بلتنا پتا لگين زينهم جدا جدا دي بل زين ده وجنهم كده سبوغمي چه كم أثر ده ناغي ذكر كه ولا الليل نشپا مک کی دن کے روزنا روز دن پور سے اسپانی پیراشی دا وقن تاجیم کی گرندیش کی دا وقت روز منتپ سے اسپا راشی دا کار نکل دامانم نہ سابق النہار ذرات ان کی روزنا دے روز پسیبا بل اسپارا جی اسپارا جی اسپے پسیبا بل اور ادرا جی اسپا دا تلوار نکی چداغا رات ان کی روز نہ عمر کی سے ابل اسپے سر اسپے دو کی امین کی روز حضرت کی دا نکی مانا خوف پل رفتار باندھ روانی اندازہ بانی وکل فی فرق یصبحون ہر یوز دونا خوف پل گرا کی یصبحون لامبو ایران فلک اشر مدور ون فلکت مغزل اگر دکھ سر چکما ترمن لگی دلی ونڈ اگے پہ فلکت مغزل مغزل دکھ دے اور ترخا اور داغا دا نو فلک میں نے فلک مدور شیتا کل فلکل مشہون کفی فلک یس بہون آریو پخپل گیراؤ کے پخپل چا پیریال کے یس بہون لامبو وی مانا روان دے دلیری نخماتا نی پیو کنے چیدے خوب ہوئی کنے دا شانتا پا دمدم قدم اخری کتو خمونگو چیز سی آوار روان دے لکل امبوزن چی دلیری نسین کائی نو پلاس پا خوزول نی پی گی آوار روان دے بلا خبر امد پکی سابین که حرکت منے کی سرگن یا خفی دا پاس حرکت منے کی یا پو بو که دن نخپی لحسون اول منے کی نو بیا چر تجی تلیل زیل ام بو بی کنا بیا تلیل زی دو پکار علم دی خپل جوٹے کی کدو ادری کی دا اللہ پا عذاب کی راجی اللہ پا گریف پی راجی نو دو ہمیشہ روان دی یسبحون لامبووی ان روان دی حرکت کی ان لکا فی النہاری صبحا طویلا دا پیغمبر و دائی مقام دا خور درواز بستا لامبووی دیر پوگدو بانی علیمان لازم مانا که شغلا کبیرا ذکر صحابین که لاس ادری خپی ادری نو دویگی نو تد آئید حقا که تد بیان نخلو ادرائی لاس ادرائی خپی ادرائی حرکت نکی چرت زیرا زیرنا نو تو دویگی تباکی گی نور خو پریدا او تا زال پا پل سر بانو دویگی او تو خو منجیوی پا پل بابا چی خو بل بابا چی گای نو تو پا پل زال دویگی ما لکم یا علماء سو او بزرگوی اینا کار مولیانو پتا سشی دی کنتم نجوما یحتدا بکم فصرتم ظلما کنتم نجوما یحتدا بکم فصرتم حیرا و کنتم نجوما یستدا بکم فصرتم ظلما تاسو رناوی نو پخپل تیارش وی تاسو حادیان وی نو پخپل پریشان شلار دن رو کار دا پتا سبانی تشری دی اللہ بس تاسو نتا پوس نکی چیزا تاسو تو کرو کنتم نجوما درین دلیل آیت اللہم انا حملنا ذریتم پا دیر دین که دن ندرین دلیل لی کشتی سنجونا دریابونا دتا خیموت روان اول زمانہ اول زیر درین دل زمانہ درین دل السیال کیا قار روز ذات ندی یو مخبان دی روان دی داغی مثال دلیل دولا بار کول لیزمنگا ذریتهم اولاد دو پھر پھر کلم سون کسے ڈاکا کی کسے ڈاکا شی خلق پہ کی تروانی سڑا ویدا بڑھو دو شی اروان دے دیتے ہو رسی زلی اولاد ویتا سنے نہیں عربو تیوی دو دو اولاد زامن دا پہ کسے کی سوارو سی ہو جنہا بل جاتا تھا جدیتا بہر سی در ایسا دنیا دیا ہو گوٹنا بل جاتا تلل دا دلیل دیتا سلا پہ قدرت دا اللہ بانے او بو دو بول کر او بو کی دو بول صفت ما ختم کرے دے او تا سے پاوارا وان کریے ندین کریے یا ذریه مانا اسلام پراد دی مشران ذریتا هم مشران ندو پا کسی ڈاکا کی نوح علیہ السلام دا غصر مرگری که نوح اللہ ختم کرے ندی انسانیت نسل با ختم شو بیا دو نوح نمخلوق زیاد سیرے بیا ذکر نوح علیہ السلام تا ابو البشر سانی رکی کی جی درین ابو البشر بلکہ درین دے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ربیع اولاد دو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی زیاد شہر ہے بعض علماء قول را دی اول آدم درین نوح علیہ الصلوۃ والسلام دن بار کری دی اور جو کری دی بولا پیدا کری دی در بشانتا آواتا چی سولی بکی پوچھ بانی ہم اغت دی اخان حدیث کی تفسیر را دی عرب اشعار کم ذکر کے معلق جن دو دیر دیو کسکانی بوسیین بدجلت مصعدن کسکانی بوسیین بدجلت مصعدن لکہ سنگاون دو والی کشتے چپ دجلہ کی روانی سنگاون تنگی گینا کشتے یو طرف تجیر یا بل طرف تجیر گی اوخ بانی کنے دی کشتے لکہ حرکت دراکی بسفین اختیاری میں دیوی کنا پو اوخ کنے تزان تنگوا نتا بزان تنگر خواقہ با ایدی سیسی کیا پورتکی رہ گئی ناشنا سید پساد کی زور روی شی زور پساد کی روی شی دادا ری اوچو گی صفان البر پر کشتے کی روانی نچکو منزل تا نیرہ سیدلے نو عام طور با اندخوالو اس کل انتظام نہیں اس کو اسباب جات سوزو نو داشن تا پوک چی سوری نو منزل تا برسی علو با کار کیجی منزل تا نیرہ سید پلاری بانی کزی دیر کزی دن شی یارا دا دشمن انور و غطانی کو فلا فریق لهم نغرقهم فلا فریق لهم ننبتوک فری حضرت زولا لا فریق لهم لا مغیث لهم ابن جریر مانا کی مدارک کی نور علماء قرطبی لا فریق لهم لا مغیث لهم فری حضرت وی لوی بابا فری حضرت تے خواجہ سے فری حضرت تے نا اللہ دی پریخو لوی بابا دی فری حضرت کا اولوی بند غوث مانا غوث مانا تو فریاد رس ادوی سیدو غوث تی دو بونیر غوث تی زمینی که تاخون بابا رحمت اللہ علیه تز خلقون ارشی مخی بیدر طول دو خراسان غوث دو خراسان زگری خدا را طرف نراغل لیکن قدیم خراسان یادی دا دو خراسان غوث تبی کردی پنیکیشا او دایی که زبا چا پسی کردم چیتا او دایی غوث دی بلو مانا یا من هو الغوث اغیسنی یا من هو الغاز فریاد کرا تراولا سا اے فریاد رسا چا تا ہوئے میں چتا نر رسی زمان بلدے نشتے فلا فریق لهم ولا هم ينقذون نبچ یدر ایشیم داتا سمخ کولو سا رجل مومن پا قول کے کیا غوی فطرانی ومالی علا عبداللذی فطرانی او بیاوی اتخذ من دونی آلیتا ان یردنی الرحمن بذر اللہ تغنی عنی شفاعتم شین ولا ینقذون لا سلم امنفی اللہ رحمتا مننا ومتا عن الہی لیکن چی تکو دو وجد میرا بانینا زمین طرفا او دو پارا رفیدی الہی اند ترخت پوری رحمتا مننا ایمان دار اللہ متا عن الہی بیمان اللہ بیمان دنیا کی سمزی واخری او بل طرف تر احمد ایماندار تین سبق از دکی او ادا یقینی چیزا اللہ باکم کنبیا بیمی سکول ازا قیل لهم زواجیر دی رتنی دی زوری تا تداوی ریشی تسکای او کلچی وی ریشی دوتا وی ری گئی دا عذابنا دا آقی واندی لکا چستا سنوان دی تیر شیری آچی رسو بشرال واندی واندی تیر تاریخ بین ایدیکم مکی تیر شیدی و ما خلفکم ستاسو نرو سورتری سوگو را گیر چا پیر عذابون دا اللہ ترنو ذکر عربو تنیزیو قرا قومی لوت نیزیج تاستا خلفکم داشتن تا صالح علیہ السلام قوم ستاسو نخلفکم اصحاب الحجر دا تاسو نیزیلی نیزی دیتا ہو گو را یا ما بین ایدیکم مکی تیر روان دی عذاب دا آخرت و ما خلفکم عروسو مانا دی دنیا کی یا ما خلفکم تروسی تفریخو اگر چی مخو خلکو لاللہ تو صداگانی وکڑا ما خلفکم مما انتم لاقوو چی تاز سر مرکی کی دین کی را روان دی مرحم بدو بانجیوشی دین سبق ازدکی نزدکی جوابی نیسے اعرضو لدین اعراض کی دلیل پیس دے روس تو ذکر کی اللہ کانو احام وردین مرادی دو تر قسم دلیل زورن پہ انکار دا قرآن باری دا اولا اتقو ما بین ایدیکم زجر بے انکار الاخرہ دویما زجر بے انکار الکتاب زورن دا رتن دا مرادی دو تا نصر گنگی کی دو تر دلیل دا دلیلون در اپنائی حکم دا احکام در اپنائی لیکن نیدو امیشل دا اگر نما خواہ ان کی کانو موردین استمرار رہے اچھ دو تو ویلی فی انفقو زورن پہ انفاق بانی ولی پا جن نلگه پا جنی گتی اولو گوه دا آتنا چی در کری در اللہ وای کافر داویل پکارو کن قالو للذین آمنو نطعم اگر زمیری نوی ظاہر راوز ولی اوزی را پی موزع المزمر تسجیلن بکفرهم قالو دو ویل دی پتہ نہیں دو چوک دی نو اللہ تے ہو کافر دی کافر نمانی قال اللذین کفرو ویعاتو چی نمانی لاؤ کم ایمان دوالا ہوتا اے خوراک ورکو روڑے ورکو آگا چالا چی اللہ وارن خوراک بولو ورکی نا اللہ ولو نور کی نزول ورکم مانا دو اللہ مقابلے تو درکم احتجاج بالقدر دا نشم کولے تو دو کسی وے نا اللہ بولو ورکڑے دو کسی نشی اللہ نور کی نزول والی ورکم دا اللہ مقابلو کم نیے تاسو لیکن پا گمراہ ترگندہ کی ایماندار ہوتا ہوئی جتاسو دولو دوڑے ورکا غریب سر تعاونوں کا یا ان انتم اللہ فی ضلال مبین اللہ رب العالمین ہوئی یا ایماندار ہوئی نیے تاسو اے کافرو لیکن پا گمراہ ترگندہ کی سنت لب دے کتو تقدیر دے نو تقدیر جو تو اٹھی دی یا وہ پا ددا چدلے ندور کرے دوے میں پتا دا چتارے در کرنا ہوئی تو سر تعاونوں کا تا تے زلہ مرکے تے دے مولولو نئی تے دیا دا اولی پختانوی کنا مولی با دی اللہ یا دا اولی پا مالی زبا دی یاد کم امولول دا اللہ کار دے قرآنم دا ہوئی کنا تے یاد کا چے پتا اللہ تے اسی دی نو اغل لری کر زاننا اس اغل پی مولی گی کنا مولی گی اغل اللہ کار دے آپ پی مالداری گی کنا مالداری گی نمالداری گی وادو ہے قولون متا آدل واد زنگزورن وائی دو کربے دغا وادا کہتا فرشتی نی واد خو پا خیر کی رازی پیغمبر خودو تو وحید بین کرے چھ سزا دا جہنمو ندی دو تو آدھا ولی ہوئی ذکر دو مہین وائی دوی کشی نمو لبال تم خیر را کئی عقیدہ دا دیدا کشون دا نو آغا رب چکم دلتا دے مال را کئی نو آلتا کی بلال آغا رب را کئی کنا نو آغا پا آدھا اللہ وحیدی رزان نتیر کرے دے دا پرم آیا وایا پیلو سورت کاف ظالم خبر کولا خپل رو سرا نظر تیری ما ظن الساعة قائما ولئن رددت الى ربی ان لی عنده لاجدن خیرا منها منقلبا آیت نمبر شپک دیر ولئن رددت الى ربی کزربت واپسم لاجدن خیرا منها منقلبا اللہ سخوت دینهم زید گردیدوموم بہتر دیبموم ذکوی چھے کم اللہ را کری جی دلتا پر زور چی نمان جی اغسطی خوما کے دے زیدے نمال را کری جی آقا اللہ با علتا امی علتا والا لاغ را کئی کنا ذکا دیو تا واحید ونوی بلکہ واحد تا ہوئی ہم دا سورت مریم کے آیت نمبر واو یا کم دا ذکر کئی افر آیت اللذی کفر بے آیاتنا وقال لعوت ین مالا ہوا والدا لوت ینا خام خا برا کرشنم دو مول مولاد اللہ بال ترا کئی دا واحد نمانی دے دیکھو واد منی او دا ذکر ہوئی کلا برا ادا وادا ادا پر توکو بانی ہوئی کہیے تاثر اسی اللہ ہوئی انتظار میں کی لیکن دیو آواز فیحتا واحدا چھوئی نسی وهم یخصمون یختصمون دے دو بے اوبسر پا جانگی خبری تیر بے کی گف شب پا لگئی دیتا اڑو فکر ندے نہ تھا پچیس پہلے سورج حاجی کی راضی یرفع لیتن ویضع لیتن دے بکل ادی طرف تو سر اگری چیز آواز کم طرف نہیں کل ادی طرف تو اگری چیز آواز کم طرف پر آجی اب پتا رہے کہ وہ مردار سے لیتن حدیث کی تفصیل بھی کرے سرے بلی گیا ایک پلو تارو دو بو ڈن بپا کے لی گیا بھئی بلو بر کا لی گیا آن کا وزن سر تو مرسی اب پتا کہ حالت بائیں وزن پا دیش وست مسیدر لے دو توسیتن خونی پر خود رو گوڑ کی چیزو خلالم خطا سے فکر کوائی نکور آلوتا ارجیون واپس رات لیشی ولا الہ علیہم ارجیون نش دور کردی درے خاص پل احل والا ہوتا بل جیتا بزی اللہ مخل بزی فیہ تنبیہن علی ان المیتا لا رجوع لہو الی الدنیا ولا اجتماع لہو بیالی مرتا اخرى الہین البعض دیا پورتا کہ دو پورتا دو کورتا رات لی نیچ کری از اخپلوان سر تعلق دو نیچ کری بیارات لو پوری در دروغ ہوئی چی شہید را گئی شہید دا چلو کا مو سر روڑو خواہ شہیدان او جاڑی سر خلوازا کی خلو کی روغ سرنے بیار زیگی دور خلوازا کی اللہ لا تا وهم یخصمون ولا الہ علیم یرجون نا قول چی ما ذکر کر سیہ تنبیون علا ان المیتا لا رجوع لہو الی الدنیا ولا اجتماع له بآل مرة أخرى غرائب القرآن والا بھی نیسا بوری الہی الباغ مرکی چی میں ذکر کر دا مسئلہ مرکی میں ذکر کلا انہم الیہم لا رجعون چی غدول واپس نرا جی بیا دنیا تا واپس نرا جی طول علماء علی کلی رجعت عقیدت ضرور ہوا از شیدان از رجعت جو قالو یاو ایلنا من باعثنا من مرقدنا نفخا فی الصور پکے بوکرش پیلے کی بیا فیضا ام من الاجداس دا دن سیحر علا یاو سیحا اول الا صیحتا واحدا النفخت الاولا صیحات چودی نفخات شاہ عبد القادر جی کی سور پونکنا کئے بار ہے پہلے پکل سور زل راغل دی حدیث کی زیاد ذکر سی دی اور زیاد ذکر سے دری اراضی قرآن دعا کرے دے درم احتمال سے اول تنفقت الصاعق فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء الله سورہ زمر کی ہوئی دیمش پہلے کی پکڑے سی نو ٹول عالم بختم شو یہاں کی تلیخ کالا وقفہ دا نو دیمش پہلے پکڑے سی نفقت الباس باز وی دو دی اور قرآن ظاہر نم دقا مانو بی جی ساق اور دا ساق پر بیا موت تے بیا بکی بلے نشتی بیا سرو دی دا مدہ بید ذات تا اللہ رب العالمین منور تا ختم شی نو بیا با تلیخ کالا پس پیش پہلے پکڑے سی اول بے اسرافیل گندے کی بیا با شپیلی پکڑے سی مخلوق بے گندے سی نفقہ فی سودا زیمہ دا فیضا ام من الاجداد فی الحال دا مبا کی نشتی ہو گرے فی الحال بدور قبرون آئی الہ ربی من سلو رف پل طرف تا گرنگی روانشی نسلان گرنگیت لو تا خواہ دل کل موزین چھ کم دے کی چھ اجداء کل موزین وصلہ فی اجداء المیت چھ کم دے کی مڑی اجداء دے شیر آگا تول تا جرس سے لے کی قبر آگا کہ زمان ستاج ارکڑی ہو کنی کہ زمان کے تا سر پوچی مقبر دے غلا آگے تا قبر ہوئے لے کی مدا داغین برا پورت چھ لے لہ ربی من سلون وائی بدو یا وائی لنا من باسنا آئی رکا منگلا افسوس دے نداد تحضر و نزاد حضور ندا کنا پویل بندرات دے چا پورت کنگا دے زیدار آمنا دا من جواب دے دا دیا آسو چھ میرا ویلی میرا بانا رب رشتیا ویلی پیغمبرا لے گلو دا اللہ رشتیا ویلی مرقد ویلی دی دا دویمش پیلے میں دی رسو حالت تا دو دا کی دور دیو دا ولی الیمان میں پدی و جبان دی چھ پدی دویمش پیلے دی پورت سن دی چھ دی حالات تا اگوری نو دا داغی مخکانو پا نسبت بانی دیر زیاد کی اگا مخکانے دی پا نسبت دشی دی اگا عذاب یا سختی چھ قبر کیوا لکا چھ سرے پا آرام ہو دی اخو دو چھونو دا تختاو تا داغی میں زیاد اختر شد لکھے تا دی پا نسبت اگی تا مرقد لی دی یا بعضی علیمان داوی چھ بین النفختین ہر تا ختم شو بس بلکل چوتی دا بس کچا بانی رحمتونو ناغم مرس مرس سمت لبا ختم شو بلکل اس نپی کی پ کیا بانے قہر و غضب و غم ختم شو نو دغا ساتھ کے لگا آرام را گئے جنتیان چی پورت شو داغو بل حالت ہے دو چی پورت شو وی با من با آسانا میں مرقد نا سرگی و مگی چی خدا ہے اسم سرگی لگے دلی یا دیارا پورتا کرو جا بڑا زغرب شوروی مرقد رقود وی لگ خوب خوب تا لگ او خوب رقاد لگ خوب تا وی اور چھ سوی سرگ نہیں خوگی سے امگی یہ دو دیتا مرقد ہوئی دینا معلومی جی چھ رات من کی سخت توم را جاتا چھ دا قبر دیتا دو مرقد ویلی دی او دکی دا ازید او دکی دو ویلی دی مکتا دیر سخت دا جواب تو که حاضا ما آد الرحمن کافر یو بلتا ہوئی لیکن سرگی دا اگا چھوی اگا خبر را کنا اگا چھوی اگا چلو شو یا دا ایماندار ہوئی یاو تا فرشتی ہوئی یاو تا دا اللہ طرف ویلی کی تول قانون علماء ذکر کری دادی آتا جو چو آدائی کرے مہربان رب رحمان ذکر کے مہربان رب اس پوشو مہربانے بائیں ترو سنو پوا مہربانو پا دنیا کی منگتے ویلیو خو منگا نو من لے دا غرض را اللہ و صدق المرسلون رشاہ ویلیو لے گلو دا اللہ ندد آچگا اللہ سایتا واحدتا لیکن یہ آواز دم پکنی فیضا ہم جمیع اللہ دینا موزن ازاد مفاجات تکنا فی الحال با دور زمان سبی حاضر کرشی ننن فالیام ننن روز نوی مکانا نن دا وقت یوم دنور خطل و پریوطل و دت پیدا کیجی یا دا سوی دا فلق الافراق دا حرکت دا پورا کولن دوری حرکت دا پورا کولن اشپار را دی نو فلق الافلاق نشتے نرف پو غمی نشتے دستشن رد دکم جنرالا دا خطول لاغی نمخ که ختم شویدی از سما و کشتت اسمانو نوی کرے شویدی او جاہی دغا نور سور نوی کرے شویدی از او جمعات سپو غمی نوری وزی کرے شویدی سوری را طول کرے شویدی طول ارت ختم دی رد دکمرالا من وقت فری او مانو داخ زیادتی نیشی کولی دیس بنده سرائی سم نفسن دیو بنده سرشن دیسن نیکیو لکم کی بدی پی زیادتا کی دا کار نکی چی سدی میں آغا بایی ولا تجزونا الا ما کنتم تعملون سزا نیشی در بدل نیشی در کولی لیکن دا قدری چی تاسو کری دی او سغا بدل سدا انا اصحاب الجنہ جنتیانی مخی کرو دا دا قرآن انصاف دے تعادل شوروی دی تخویف نکرلا لدگوی لتن زیر قام ما اتاهم من نذیر من قبل نو بیائی پر میل کی چراوری نو میل کی دیماندار و مقام مخی کرو او وجہ ام داوا چی دل تمخ کنی دی دیماندار ذکر تے شیرے چی آغای شہید کرو قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون دا جنتیان تذکرہ میکی یقینم جنتیان نن فیس و غلپ مشغلو کری پو خوشالو کی اختری فی شغل لا یکتنه کنه دس خوشالی دی دس مشغول تیاغانی دی پختانو تین فی شغلی نیو پا مشغول آکی مانا پکار کی اختی دیو بر سرا زال پور تری سگر دیدو که خوشالی دی کنه جنتون تدلی فاکی اون خوشالی دون کی دو سر مرگری فی زلال پارام کی سورو که علال رای تختون بانی متکی اون مضبوط ناس سمانا کار خدمت تی ضروری چی پاسا و بر اخلا و پاسا رو ریر اخلا و پاسا بیالا سور اینجا و پاسا نسوار پا که اخلا در کسی پیسی بگی دنی چی متکیون بس چی ناستی گی ناستی چی چه غواری چی بس دقل تا تحاجری گی بیا لر بر بکی نیشی حلال آرائی اللہ که ما و تاسو طول رو دانستید که در مقام سو بختاو بیا غصو که در مقام تو رسی در دنیا طول سخته تکلیفونا ایشنشه حدیث کی راجی نبی علیه صلات و سلام ہوئی دنیا کی چی یو خبر دا طبیعت خلاف نوال دلی یو خبر تر مرگ پوری خوشحالی خوشحالی وا ویدی چی بوکلی یو زلو را جهنم کی غپا ورکی راوی باسی بتا خوشحالی چر دلیل لا یا ربی ما را آیتو خیرم قط دا دنیا طول خوشحالی دا نیر شوی قسم کم رب مکما چر تا خوشحالی دلی دنیا کی چی درات روز نوال دلی چر تا پریشانی و پریشانی اپدی پریشانو کی دنیا ناجز لار اللہ تا مقبول و منظور نو یو دل فرشتو تو جنت تا دن نکن چی دن نکن یو دن بیرو باسی او آئی راتا هر را آئی تا شرن قطو تا چر تا تکلیف دیلے دی بوی لا یا ربی زما خدا آئی چر تا ما تکلیف نو بیدے چی اہر تا تنیف ارس نو بختور آغا توک دے فوز عظیم چی جنتون للار فوز عظیم چی دا جہنم نبچ شو روح زیها عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز اللہ ما و تاسو طول مسلمان اللہ دا مقام نصیب لهم فیا فاکیتون و لهم ما یدعون ظلال نغارمو چرت دی که ظلال دی نور خونیش شده نغارمو دی کم جنرالا ولی دا سور یوازی دا غرمو نی دو سپوگوین سور نی بکا اسور نی آل تا انوار پا جنت کی رنا کی دا ناغه دا عرش الهی تجلیات تی دا عرش الهی رنا گانی دی تجلیات تی دا اللہ رب العالمین خصوصی نو دا رنا هم دا و دا رنا نا پسوری تملی یا پسوری تملی فرق بدائی چه کل روزی دنیا کی چه کم روز و پدی حساب بانیون تجلیات زیاد کی چه کل شپشی دا دنیا پا حساب بانی شپل نو تجلیات و پلوسو کی کموت راشی مراوی وال راشی جنتیان پوشی دا دنیا غشپا دا حالت را دا نو رنا خوشتی انوار و تجلیات یا دا سوری نمراد دے آرام تسلی دے دو آرام آمیشہ پا خوشحالو کی دے خوشحالو کی دے فی زلال تسلیم آئے دی دولا پا جنتونو کی لاؤم خواد دولا دی پا جنتونو کی جنت جہنمیان دے نیشے گنا جہنمیان مباران غاڑی و این یستغیثو یغاثو بما ان کل محل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا باران غاڑی نیشے دلو با سخا باران بپیوری گی دو چیز غالی اغا نکی دے وہ چوتی ہے کنو عذاب پر خزیت سی جنتیان چیز غالی نو اللہ رب العالمین با غور کئی لهم ما يشاءون فيها داولي دلتا چه الله سغختون داغ کردی اکتینا ندشینو الله تزان مختورن کردی چه الله مجرمی ما تورمخیم الله ناروامی کردی ما معافتا نو دلتا دی دا الله پا خونه تلیو التا الله رب العالمین چیزی سغوال ما غلور کردی لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید زیادن طور کن دلتا انجا زکر کرد لهم فيها فاکیتن دول دی میری ولهم ما يدعون قادر يا تجواري دمهونه علاوه چ تغواري يسري يا رسول الله غنم تسري ديش غنم بكي ياو يو سات كي غنم كرلشي غد بشي پاخ بشي اوبري بلشي او مخلشي پاخ بشي راشي بوريجي الله بو ادم زي اسم نه مو دغ درا شدي دلتم غنم واري يسري ناسو ادا كو كي لا يكون الا قرشيا تب قرشي دغه غنم فرمان مرو غنمی شندہ کو قرشی چلتا لاچ سوالی ویاس با پکاری آگا سے چپاگا پا آوالی جی اوخا چپا آوالی جی نبیر سلام بیاو دا سرو زور اوخا بھئی او تارو تنگون با دو سرو لگی دری او پا آوالا وانی چپا اندر تون رو پر غالی چی دیوے پر راڑی آگا دے پر بزی پا آوالی بزی بچی والی بچی بوشی پیدا بشی که غالی چی دیوی که دا غشان تایی چی گل دی دا او دا روانی وانی خبر را تا کئی پدا حالت بھی کوئی رضوان سے رضوان موجود ہے خدمت دکھاؤ گیا وہ تو جو غوری تھا لہم ما یشاؤن فیہا ولہم ما یدعون حضور بے آتا چھ دوی غوری زمین جو سڑے و دلتا کی دیر خسرے و آلا قرآن ویلے و عقیدہ دیر رسو ملیان سر مناظرے کو پختو پختو کی ملا بے پڑو یہ ذل ہوئی اجرہ کناسوں یار بادشاہ جاتی اللہ دور کی قدر دن نفری دی اللہ سر تگی کہ دن سوار کمی نہیں کہ اللہم یشاؤن دن نشو اللہ دما سو ٹول دن نکی ٹول مسلمان دے اللہ دن نکی دیا سکے کمے نیچے چزواڑیا بکی لہما شاون و لہما دون سلام ان قول من رب الرحیم سلام دے دولا وائل دیدا وائل درب نے ربانہ طرف نہ دل تم سلام کو التا اللہ سلام کوئی یا اللہ سب اللہ مقام نے مقرر کرے اللہ ایمان اور ایمان دار کا سر تم اللہ قدر دے سلام سلام دا اللہ طرف نے سلامتیا اور سلامتیا تو فرشتوں طرف نہ ہر ید قرون علی من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دا طرف نے فرشتے رہے السلام علیکم تو ضرورتی خدمت کا تیار حاضر نیچ سے ضرورت وہ اللہ خوشا لگا سلام قولا ویلی شدوتا ویل رب نے ربانہ طرف نہ وامتاز اليوم زمر ڈل رالا امتاز اليوم جل سینن ایوہ المجرمون مجرمانو اوستا فلار بیل دا پا دی طرف دا پا دی غال رانشی اصحاب الشمال پا چپ طرف بانی دا کی طرف ترانشی انتازو ایوہ المجرمون اے مجرمانو مجرمی وی مجرم دا توحید دا عقیدی مجرم دا قرآن دا بیادا بی مجرم دا پیغمبر پا خلاف اے مجرم پا انکار دا قیامت باندی اے مجرمانو یو تک راول نہ تلو راول پہ کیتا رالی ہر یو جرم کی رکیو اگا بیل سے تا سنن دنیا کانو نئے مجرمانو دنیا کی شرکو اس بیل سے انتازو بیل سے اشنے گئے چیریا سنن ایو المجرمون مجرمانو جاننن کی جو بشلے گی چیریا کیے گی با بید دین ابل افتالار نیسے دے دا عذاب دا اللہ نا انتازو نیدہ وان تازو جل شینن اوش لے کہنا یا انتازو اليوم ایو المجرمون تکادو تمیز من الغیز جہنم جہنم ذل شلی جلی غسین اتا تاریخ اتا چکلو ما تراز چیزو صرف پلوکم جل شینن جدا شای لامون نسو امام بو حنیفا جماعت کی رماس و تن موز دی منزسو دیناس تے جاری خلق نوافلو کرو لارا تینا پتیر سے تو گیری نیول رقشن تناس سے اور گیری میں وہ خطا چی پر نوستر گنا بانگ سہر ویل سو سلا تو خور نوم یہ چلو سو سی چل لے مسجد میں صرف سبا ختل لے بانگ دے تاسو چل کو آگا چنا سی ویسے جی کول اینا سن آیات دالوستے ہو قاری سے آیات دالوستے ہو انتاز الیوم ایوہ المجرمون ویدے سوچ کے ناس سن جرلنی چا اللہ ابو حنیفہ دو نعمان زیبا نعمان دا ثابت زیبا پا کم اڈا لگی جی اللہ کم اڈا لگی بے اوزا سرالو اگا وانی اگا تا پا خپل ایمان نا یقین نہ ہوئی پا خپل ایمان یقین نا زکا زن دو زخی جانا چا پا کم اکی بزم توبہ اللہ توبہ انبیاء سوال کرے اللہ زم خاتمہ پی ایمان راولا خاتمہ کی غلطی رہنا ہوئی انبیاء سوال کرے دے صلحاء سوال کرے دے امام وانی فدائے رہے چہ زما دا عملون دا اللہ دا رحمتون مقابلہ کی سیدی سر دا تشہ دے چہ دا قبول نشی چیزا پا کم اڈا لکی زم زبا دا مجرمان اڈا لکی پاسم کردی نکان اڈا لکی انتاز اللہ مایوہ المجرمون دا سنن چی مجرمان کلاشم الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ویلی منو تاستای دا آدم اولادا ممنی دا شیطان لا تطیعو ولا تنقادو دا شیطان خبری تقوک میں گرائی دا شیطان امر ممنی زما دا حکم مقابلہ کی یقین اصلاس دے دشمن ترگان اتا سمان دلیو ولدامی دا تنوی اللہ تعبد الشیطان لا الہ انی بدونی الا اللہ دا میرے تنویری چی خاص زما منن ربل دا زما منل ادبل نمنل صراط مستقیم لار دنیغا دا دوار لا الہ الا اللہ ہی کنا دا دلار نیغا لا الہ الا اللہ شیطان ستا سنو دیر گمراہ کر جبلا کثیرا خلقا کثیرا ولی تا سنو پرے گئی اس دغل جہنم آگا حاضی اس مشارہ دا قریب دا دے دائی دا قصد دے اس لیرے کریں گے اس لاس پلاس پر دغل دوزخ اوا چې تاسو نه یو رول شوی او ګوږه شی په نن امر اهانت او تنکیل د سپکاوی امر دی او اصلاح علی او ما بما کنتم اصلاحا دغه شی په پس او راوی چې تاسو کول زیاتې نه کې الله ټول تخویفونه دي ټول تخویفونه دي د میدان د محشر تخویف یې راوسته نن یې دا بند کوم غ خوله ورو مور بوله گو خبری و شروع کی رسول اللہ سنائی گواہی بے کیخ پی بی ماکانو یک سی بوندر طلاع چی دو کول جب وہ بنشی فرشتو ما سر زیادہ کرے دے فرشتو بھی کن دیا دا غو پلی کل بانی دنی ہے کہ اگم اللہ ظلم دے ما سر ظلم نشتے نن ستا نفس بتا شایدین کی تبا مانی وہ بے انصاف مدق دے اللہ جب اس خبری نشو کولے لاسون خبوش ہو رو کولا لاسون خبری کئی پی پی گواہی کے تو لندامو نکے وے خو قرآن دے دو ذکر دلتا ہو کو دے لاسونو تے دے گواہی نسبہ ذکر کر لے لاسونو تے دے بیان لاسونو مباشر دی مباشرت چی سکی کار عملا نو دا تول تقریبا تول پا لاسو کی گی نو دے وقت پلا کار گزاری بیانو شروع کی اخفو تای شاہد یل دی گواہ ذکر چی آغا شاہدی کی نداو پی گواہی کی او دا بالکل صحیح ہوئی تشہد اور جلوم دا لاسونا چی سو ہوئی زما پا بارکی زمان دا نفس بارکی دا بالکل صحیح ہوئی اکرا ہوئی تشہد علیم ارجو و تشہد اور جلوم بما کانو ایک سیبون تصور جاگی چی پاہ وطبانی چی دو کری دی تول پا بیانی پاتی چی دل پکی دو کنی شدے چی دل پکی تا پاتی شی و تکلمون آئیدیهم و تشہد اور جلوم بما کانو ایک سیبون سورت نساء کے رایت خیم جب بانے بندے زلا کے نوس اعضاء شروع کا حدیث کی راضی اول کی بخبر شروع کی جو بندہ الفقر کیا پرم با شروع کی ذکر پا معاملات کے بدتر معاملات جناو دا کنا نو کیا پرم با شروع کی اگر اخبر کر گزاری واری بیابل بیابل دو تلی اختمایت دی صورت نساء کی يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لو تسوى بهم الأرض لا يكتمون الله حديثا هذا الله نے یو خبر نشی پٹولے پخلو چی سوئی دروغ بوئی لا يكتمون الله نو لاس بشورو شنی چی پٹولے نو لاس با خبری شروع کی دا شنط خبری با شروع کی اندامونی خپی با شروع کی سورہ حامیم فصلت کی حامیم سجدہ کی شلم یا اجتماعیت گو رہا ہے تیز جاتا تفصیل تر ذکر کریا دا تفینی جی صورت روان دی سورہ فصلت حامیم سجدہ شلم یا اجتماعیت وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء لاس پو گواہی شروع کلوس ادو بہوی ولی پا منگا گواہی اکلا اے اللہ ویلی چوائن منگا سوئے پا دیکی زمانگا بالعلار مشترین انتقن اللہ الذي انتق کل شئی پا خبر وقت کلیو آگا چا چیار شئی پا خبر اللہ گولے ہو منگا اختیار مشترین وقالو لی جلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا الله جب بندہ لاس پہ گواہی شروع کر کے لاس پہ آزاد تھی موجود جب بہت ہوئی سحقن لکن بعدن لکن سحقن فانکن لکن تم نازل حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم مما کانو یعملون راشی کل دے دلا گواہی بہو کی بزبانی غبون ام نسترگی ام نسرمنی ام نسرطول وجود تسر چی کرو لیا بدوئی لما شاید تم علینا وما کنتم تستطیرون ان یشہر علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم